Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nie ustają walki w Mariupolu. Na pomoc prorosyjskim separatystom jadą posiłki z Doniecka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński porozmawia z posłanką Pawłowicz o jej wypowiedzi o Władysławie Bartoszewskim. Czego takiego nikt by nie powiedział? Silvio Berlusconi po pierwszym dniu pracy pomagał niepełnosprawnym i osobom starszym w ośrodku pod Mediolanem. Niespokojna noc w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. W mieście cały czas dochodzi do starć sił rządowych z prorosyjskimi separatystami. Walki rozpoczęły się wczoraj po zajęciu przez buntowników budynku milicji. O najnowszej sytuacji nasz korespondent. Wciąż nie wiadomo, ile jest ofiar. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow mówił o jednym zabitym milicjancie. Później jednak przyznał, że funkcjonariuszy było kilku. Według szefa MSW 20 terrorystów zostało zabitych. Doniecka Rada Obwodowa, powołując się na dane z mariupolskich szpitali, poinformowała, że zginęło 7 osób. Nie wiadomo jednak, po której stronie walczyły te osoby. Tymczasem według nieoficjalnych informacji terroryści z Doniecka wyruszyli do położonego 100 km od tego miasta Mariupola, aby pomóc tam tamtejszym prorosyjskim bojownikom. Wcześniej zmusili oni żołnierzy wojsk wewnętrznych w Doniecku do oddania broni. Napadli także na biuro Czerwonego Krzyża, skąd zabrali wszystkie lekarstwa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prezes PiS będzie rozmawiał z Krystyną Pawłowicz. Posłanka ma się wytłumaczyć ze swojej wypowiedzi o Władysławie Bartoszewskim. Poproszona o opinię na temat spotu, w którym profesor zachęca do udziału w eurowyborach, powiedziała w jednej z telewizji. Tu cytat. Bartoszewski przyłączył się do straszenia Polaków. Jest to pastuch, powiedziałabym, słabej klasy. Niech pastuch się schowa i już nie poucza ani bydła, ani nikogo innego. Osoby w starszym wieku powinny dać sobie spokój, mówiła profesor Pawłowicz. Tak komentuje to prezes PiS Jarosław Kaczyński. To są słowa pani profesora, nie moje, ani tego takiego nikt bym nie powiedział. Jeżeli tylko będę miał okazję, na pewno będę miał okazję, to z panią profesor na ten temat porozmawiam. Ona co prawda nie jest członkiem partii, tylko członkiem naszego klubu parlamentarnego, ale no, tytuł do rozmowy mam. To było paskudne, mówi o słowach posłanki Pawłowicz premier Donald Tusk. Dla całego mojego pokolenia, też dla ludzi młodszych, profesor Władysław Bartoszewski jest takim honorowym seniorem Rzeczpospolitej. Staje się takim symbolem pokolenia tych, którzy przeżyli wojnę i to w sposób bohaterski, przeżyli obóz koncentracyjny. Krystyna Pawłowicz twierdzi, że jej wypowiedź została zmanipulowana, ale nagrania nie pozostawiają wątpliwości. 15 rannych, rozbite samochody i wszystkie służby w akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Po tragicznym wypadku na drodze S8 przyszła kolejna symulacja. Na węźle Opacz pod Warszawą ćwiczyli strażacy, policjanci, pogotowie ratunkowe. W akcji brał udział także ratowniczy śmigłowiec. Celem było sprawdzenie działania służb w obliczu drogowej tragedii. Ratownicy podkreślali, że pomoc powinna dotrzeć na miejsce w ciągu kilku minut. Na S8 pierwsza karetka pojawiła się dopiero po pół godziny po wypadku. Ale czy ktoś nas słyszy? Weź telefon chociaż! A ja nie mam telefonu! Robert Gałązkowski, szef lotniczego pogotowia ratunkowego. 15 minut to jest maksymalny czas poza miastem dotarcia pierwszego zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W kontekście tego zdarzenia z S8 proszę zwrócić uwagę, że tam był bardzo trudny dojazd jednak od strony autostrady. Faktycznie ten czas budzi niepokój. W sobotnim wypadku na S8 zginęły 3 osoby. Minister zdrowia zlecił sprawdzenie, czy służby medyczne działały prawidłowo. Pada to także prokuratura. Silvio Berlusconi rozpoczął pracę społeczną, na którą zamieniono mu karę roku więzienia za oszustwa podatkowe. Były premier Włoch za tydzień chce podarować swym podopiecznym w ośrodku dla chorych na Alzheimera zegarki klubu Milan, którego jest właścicielem. Berlusconi spędził w ośrodku pod Mediolanem ponad 4 godziny, całe przedpołudnie. Zapoznał się z przebywającymi tam 60 osobami. Po wyjściu nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, powołując się na obietnicę nieskładania oświadczeń. Potem w gronie przyjaciół, a następnie w telewizji mówił, że jest zadowolony, bo mógł zrobić coś pożytecznego. Ujawnił, że rozmawiał z chorymi, między innymi o swoim Milanie, i postanowił za tydzień przynieść trochę klubowych zegarków. Resocjalizacja byłego premiera, na którą zamieniono mu rok pozbawienia wolności, powinna potrwać do marca przyszłego roku. W tym czasie wolno mu będzie poruszać się wyłącznie po Lombardii oraz robić wypady do stolicy, aby kierować partią Forza Italia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Nasza T-Mobile Ekstraklasa zaskakuje, prawda? Tydzień temu Wisła wygrała u siebie w Krakowie 5-0 z Pogonią Szczecin. Wczoraj przegrała 0-5 z Legią. No ale mistrzowie Polski zagrali naprawdę koncertowo. Kapitalne gole strzelali Żyro, Kucharczyk, Jodłowiec, Dossa Junior i Saganowski. Teraz przewaga Legii nad Lechem wynosi 8 punktów, no ale poznaniacy zagrają dziś u siebie z Górnikiem Zabrze. W bardzo dobrych humorach są piłkarze Jagiellonii Białystok. Pokonali 1-0 za Głębie Lubin i praktycznie wiedzą, że pozostaną w Ekstraklasie. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz Piątkowski. W Tauron Basket Lidze poznaliśmy drugiego półfinalistę. To Stelmet Zielona Góra, który po raz trzeci pokonał Asseco Gdynię, tym razem 82-69. W półfinale jest już PGE Turów Zgorzelec, a w dwóch ćwierćfinałach mamy remisy 2-2 i o awansie do półfinału zdecydują piąte mecze. Rosy z Anwilem to w niedzielę oraz Energii i Trefla w poniedziałek. Marcin Gortat gra w kratkę po kapitalnym występie w drugim meczu play-off. Dziś w nocy w trzecim meczu był cieniem samego siebie, a Washington Wizards przegrali z Indianą Pacers 63-85. Koszykarze Wizards do przerwy prowadzili wyrównany bój, ale wysoka porażka w trzeciej kwarcie w stosunku 12-26 przekreśliła ich szanse na zwycięstwo. Marcin Gortat zaliczył 10 zbiórek. Zdecydowanie gorzej było w ataku. Nasz koszykarz z 7 trafił tylko 2 rzuty i łącznie zdobył 4 punkty. Klub ze stolicy USA co prawda nie ma specjalnie bogatej historii w występach w play-off, ale jak informuje amerykańskie media, zawodnicy tej drużyny nigdy wcześniej nie byli tak nieskuteczni. W tym przypadku trzeba jednak podkreślić, że Indiana znakomicie gra w defensywie. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w niedzielę na parkiecie w Waszyngtonie. Z Chicago, Jan Pachlowski. No to zgodnie z zasadą, że jeden mecz dobry, drugi słaby, to mam nadzieję, że ten czwarty będzie już popisem naszego Marcina Gortata. Który gra w co? W kratkę. W koszykówkę gra. Zaczęło się Giro d'Italia i jak to często bywa, wcale nie we Włoszech, a w Belfaście w Irlandii Północnej. Tym razem była to jazda drużynowa na czas i zupełnie dobrze pojechał Rafał Majka, bo jego drużyna Tycho Saxo zajęła 4. miejsce. Gorzej Przemysław Niemiec, tutaj Lampre Merida była dopiero 17. Jeśli chodzi o zwycięstwo, wygrali Australijczycy z grupy Orica Green Edge. W Madrycie bardzo trudny mecz Agnieszki Radwańskiej. To było 3-setowe spotkanie z francuską Karoliną Garcią. Trwało ponad 2 godziny, ale efekt jest taki, że to Polka zagra w półfinale z Marią Szarapową. Już mówiliśmy o tym, zdarzyło się jej wygrać, no ale na ogół musi uznać wyższość Rosjanki. Zobaczymy, jak będzie tym razem, bo Agnieszka w Madrycie jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Jeśli chodzi o panów, znamy wszystkich 4 półfinalistów. Jest to 3 Hiszpanów. Rafael Nadal, David Ferrer i Robert Batista Agut i Japończyk Kei Nishikori. Robert Kubica bardzo dobrze jedzie w rajdzie Argentyny. Spokojnie, ale to jest dobry sposób, bo jest 5. po 5 odcinkach specjalnych. Do 4. Evansa traci tylko 0,2 sekundy. Prowadzi Finn Jari Latvala, drugi Francuz Sebastian Ogier. A największą niespodzianką pierwszego dnia hokejowych mistrzostw świata elity w Mińsku na Białorusi była porażka Kanady po karnych z Francją 2-3. Bardzo smutnie opuszczali też kibice Białorusi halę, bo Białoruś przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 1-6. Rosjanie rozbili Szwajcarów 5-0, a w bardzo prestiżowym meczu Czesi wygrali ze Słowakami 3-2. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. W południowej połowie kraju zachmurzenie dziś na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami także przelotny deszcz, początkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 17 w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy, Olsztynie i Augustowie, 18 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Białymstoku, 19 we Wrocławiu, Szklarskiej Porębie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, a najcieplej dziś w Rzeszowie. Pogoda taka wymarzona do akcji jakiej, Michale, jak myślisz? Bo tutaj słuchaczka podpowiada do akcji Leżę, bo lubię. O nie. A tak, bo słuchacze tak czasem sobie w sobotę rano bardzo chętnie. No i słuchaczka... Ale kto rozgoni chmury leżąc? Siłą woli można. A nie lepiej pobawić się w drona? Żeby się zgubić. Tak. Ja podczas akcji Leżę, bo lubię, informuję słuchaczka, nabawiłam się kontuzji karku. To tak się kończy, jak się zrobi za długą przerwę, a potem sobotni ranek przeszarżuje. No. Można przeszarżuje. Ale a propos drona, ja bym go szukał w barze. Myślisz? Tak. Jest jeszcze taka składnica, gdzie się odnosi rzeczy zgubione, metalowe. O tak to określmy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzyka z ty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza porażka w jakiejś dziedzinie, o tym rozmawiamy dziś o poranku, boli najbardziej. No i państwo to potwierdzają, pani Renata. Ja przez szkoły i studia przeszłam bezboleśnie, nawet z sukcesami można powiedzieć. Pierwszy niezdany przeze mnie egzamin w życiu to egzamin na prawo jazdy, które robiłam mając lat 50. Bolało, wtedy naprawdę bolało, ale zdałam za drugim razem. Gratulujemy pani Renacie oczywiście. Jeszcze jeden list. Przykra chwila spotkała mnie w 90 roku. Pierwszy mandat w życiu i zarazem ostatni. Pomogło. A prawo jazdy od 74 roku. A porażki miłosne, jak bolały te pierwsze, pamiętasz? No opowiedz. No nie, nie będę opowiadał, ale bardzo to było bolesne. No dobrze, takie teraz... odrzucenie. Tak, chcesz o tym porozmawiać. Czy czuję to? Teraz, proszę państwa, będzie coś absolutnie nieoczekiwanego. Otóż, jak już mówiłem godzinę temu, mam płytę Polska w rytmie reggae i znalazłem zespół Fasolki, który, jak się okazuje, gra do dziś. Naprawdę. Ja wiem, no gra do dziś. Usłyszysz za chwilę tytuł nagrania Smutne reggae i moim zdaniem rodzice powinni posłuchać, o czym śpiewały dzieciaki. To były pewnie lata 80, może troszkę później, bo Fasolki są zespołem, który do dziś jednak artystycznie funkcjonuje, prawda? Prawda. A zatem Fasolki w trójce rankiem. I w fotelu siadł, milczy jakby stracił głos i w gazetę wetknął nos. Wszyscy macie wielkie problemy, tyle trosk się zbiera przez cały dzień. Jeden uśmiech wszystko odmieni, więc zanudźcie ze mną piosenkę tę.

I'd leave it all. 19 minut po 8. Sporo podziękowań za twoje fasolki. Wiedziałem, to poprawia humor. 7-1-3-3-5. Jak sądzę dzisiaj, jeśli chodzi o sprawy telewizyjne, to będziesz trzymał kciuki i śledził, i że tam my Słowianie. My Słowianie wieczorem, no tak, tak jak mówiłeś. Malta 2 points, Poland 5 points. Eurowizję uwielbiam. Znam, mogą nie śpiewać, ale ważne, żeby potem było to 2 points. Tak, to ale to przyznasz, że z kolei przerwy. Tak, i Artur Orzech, i tak, który oczywiście jest absolutnie z tą relacją z Eurowizją związany. I robi to świetnie. I robi świetnie. Pozdrawiam Artura. Teraz tak, co ja państwu polecam dzisiaj, jeśli chodzi o sport. Polsat zaprasza o 14 na kwalifikacje przed Grand Prix Hiszpanii Formuły 1. To jest zawsze dla fanów najszybszych samochodów coś ciekawego. Natomiast T-Mobile Ekstraklasa tradycyjnie w Polsacie Sport i w kanale Plus Sport. Dzisiaj program następujący. 15.30 Krakowia Piast, 18.00 Pogoń Lechia i 20.30 chyba najciekawsze spotkanie Lech Poznań Górnik Zabrze. Eurosport 2 poleca państwu ostatnią kolejkę Bundesligi. Dzisiaj o 15.30 na żywo mecz Bayernu Monachium ze Stuttgartem, ale tak naprawdę będziemy patrzyli, co się dzieje w Berlinie, bo jak państwo wiedzą, Robert Lewandowski ma szansę jako pierwszy z Polaków zostać królem strzelców Bundesligi. Pytanie, czy uda mu się strzelić gola Hercie Berlin? Klopp już zapowiedział, że jeśli będzie karny dla Borussii Dortmund, strzelał będzie Lewandowski. Się zorientował szybko, przecież były wcześniej karne, mógł strzelać Robert. To prawda. Eurosport zaprasza na Giro d'Italia, dziś drugi etap od 14.30 i na pary żużlowe w Landshut o godzinie 19.00. TVP Sport i Polsat Sport polecają państwu tenis w Madrycie, 11.30, 15.30 i 19.00 wieczorem. To są propozycje na dziś. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, T-Mobile Ekstraklasa w Polsacie Sport Extra i w kanale Plus Family. O 15.30 Korona pod Beskidzie. Tutaj fajny mecz, bo Leszek Ojrzyński trenuje w tej chwili pod Beskidzie, a przez wiele lat prowadził Koronę. Zobaczymy, jak sobie da radę w Kielcach. O 18.00 mecz Ruchu z Zawiszą Bydgoszcz. I co się będzie jutro działo? Ostatnia kolejka Premier League. O 16.00 wszystkie mecze. Podobno są tacy, którzy wierzą w to, że Manchester City nie pokona West Hamu w ostatnim spotkaniu u siebie. W Anglii różne rzeczy się dzieją i równocześnie w Liverpool gra z Newcastle. Na NC Plus Family Liverpool Newcastle, a na NC Sport Man City West Ham. To będzie rzeczywiście ciekawe porównanie. Ja się cieszę, bo w tym czasie będzie nasza trzecia strona medalu. Będziemy trzymali rękę na pulsie i państwa informowali. Przedostatnia kolejka Primera División w Hiszpanii. Atletico Malaga o 19.00, kanał Plus Sport. Celta Real o 19.00 w NC Family i Elche Barcelona o 19.00 w kanale 36. Czyli trzy mecze w tym samym czasie w niedzielę wieczorem od 19.00 w Hiszpanii. Na deser o 20.45 kanał Plus Family zaprasza nas świetny włoski mecz Roma Juventus. W Eurosporcie od 14.30 Giro d'Italia, w Polsacie Sport od 14.00 Grand Prix Hiszpanii Formuły 1, to tradycyjnie niedzielne popołudnie, a tenis w TVP Sport i w Polsacie Sport. Trzeba będzie szukać relacji z finałów, bo jest szansa i my to wierzymy, że Agnieszka Radwańska może przeskoczy w tym razem Szarapową. No, jest całkiem spora szansa, nawet się pojawiły głosy. Gdzieś słyszałem, ktoś mi powiedział, jakoś tam się dowiedziałem, że niektórzy typują panią Agnieszkę do zwycięstwa w Madrycie. No. Nie, w Paryżu, potem już na Rolanda Garros. A mówisz o Roland Garros, wychodzisz do przodu. Ja bym chciał najpierw, żeby wygrała w Madrycie, okej? Okay? Dobrze, po kolei. Krok po kroczku. Proszę pana, Michał Olszański, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Poranek@polskieradio.pl. Pan Mateusz twierdzi, że pani uskuteczniająca akcję leżę, bo lubię, za szybko po prostu leżała i stąd ten bolący kark. Panie Mateuszu, to możliwe, to bardzo możliwe, bo we wszystkim, także w tej akcji, wskazany jest umiar. Umiar i jeszcze raz umiar. Jack White, wciąż jeszcze nowe nagranie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. W południowej połowie kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze pochmurno, z większymi przejaśnieniami, okresami także przelotny deszcz, a początkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura od 16 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 17 w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy i Olsztynie, 18 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 20 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Different. One goes out. did too. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is the future. Everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. No adjectives for this girl. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. This energy, oh that energy. I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is the vision. This is the vision. Everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Good boy, keep it this thorough. Song in my heart. every day when I open my eyes. Yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. To pan David Gray, 227 trójek. Pan redaktor gra dzisiaj pode mnie. Jak jeszcze bym usłyszał Fate No More, to po prostu pełnia szczęścia. A, Fate No More, tak. To za chwilę, jeśli pan pozwoli. Za 22 minuty, 9, Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się nie krępować. Można? Nie, bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć, można w sprawie tego mandatu? A, oczywiście, bardzo proszę. Bo jeszcze chciałam powiedzieć, że kluczowa kwestia tutaj jest taka, że to był w ogóle jedyny mandat w moim życiu. No widzisz, czyli jednak. Czyli dwa mandaty, pierwszy i ostatni. To nie jesteś sama. No, bardzo kilka się cieszę. Też zostało dwa na raz, pierwszy i ostatni. A teraz powiem, co jest w gazetach. Bardzo proszę. W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej film, jakiego nie było już w kinach, czyli tak właśnie wyglądało powstanie. To jest film, który już porusza bardzo, jest bardzo dużo komentarzy na jego temat. Chwilami zapominam, że przez 70 lat powstanie warszawskie było czarno-białe i nieme. Momenty, w których sam dałem się oszukać, są dla mnie najcenniejsze w tym filmie. Tak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, producent i współautor filmu Powstanie Warszawskie. Rozmowa rozpoczyna się tak. Powstanie Warszawskie jest pierwszym na świecie dramatem wojennym non-fiction. Co to znaczy? Ołdakowski odpowiada, zrobiliśmy coś, czego nikt przed nami nie robił. Film w całości zmontowany jest z fragmentów kronik kręconych w powstaniu, z których ułożyliśmy opowieść, dodając kolor i dźwięk. To połączenie fabuły i dokumentu nie miało nawet nazwy jako gatunek filmu. Zdecydowaliśmy się na dramat wojenny non-fiction. Skąd pomysł na pokolorowanie kadrów sprzed 70 lat? Pojawił się dawno, kiedy odkryłem coś u swoich dzieci. Widząc stare fotografie, uważały, że ich babcia jako mała dziewczynka nie miała innych kolorów, tylko czarny i biały, podobnie jak otaczający ją świat. Rysując sceny z Powstania Warszawskiego, używały wyłącznie czarnych kredek. Radziłem się nawet psychologów. Powiedzieli, że dzieci nie rozumieją, że to nośnik na starych zdjęciach jest wadliwy, a nie rzeczywistość. W wersji monochromatycznej odbierają ją zresztą jako mniej interesującą. To podsunęło mi pomysł kolorowania zdjęć. O tym, jak ten film powstawał, duża rozmowa w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, rozmowa z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego i producentem i współautorem filmu Powstanie Warszawskie. Jakiś czas temu mój syn zadał mi takie pytanie właśnie, czy w czasie wojny świat był szary. I chwilę mi zajęło, zanim wyszedłem, o co chodzi. Tak. A. To tak jak mówię, magazyn świąteczny Gazety Wyborczej. Teraz fakt na stronach Finanse Osobiste. Tutaj artykuł: więcej pieniędzy dla emerytów. Nowy pomysł PSL. Ludowcy chcą wprowadzić kwotową waloryzację emerytur. Starsi ludzie, bez względu na to, czy mają kilkaset złotych, czy kilka tysięcy emerytury, dostaliby takie same podwyżki. Dla emerytów z niskimi świadczeniami, a takich jest większość, to by była rewolucja. To oni skorzystaliby na zmianie, którą forsuje PSL. Warunek jest jeden, za to trudny do spełnienia. Do swojego pomysłu ludowcy muszą przekonać koalicyjną Platformę Obywatelską. I o ten fakt na stronie Finanse Osobiste. Jeszcze Rzeczpospolita na stronach Cywilizacja i Nauka. Rośnie bakteryjny ruch oporu. Antybiotyki stają się nieskuteczne, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Rozbrajamy się na własne życzenie. Odporność chorobotwórczych bakterii na powszechnie dziś wykorzystywane antybiotyki stała się globalnym zagrożeniem, głosi dokument przygotowany na podstawie danych ze 114 krajów świata. Jak poważny to problem? Choć trudno w to uwierzyć, grozi nam powrót do czasów, kiedy zwykły ból gardła albo biegunka groziły śmiercią. Żyjemy w erze postantybiotykowej, twierdzą autorzy pierwszego raportu WHO na ten temat. To oznacza, że bez wspólnego wysiłku nas wszystkich niewielkie skaleczenia i powszechne infekcje, z którymi przez całe lata doskonale sobie radziliśmy, będą ponownie uśmiercać ludzi, ostrzega dr Keiji Fukuda, ekspert w dziedzinie epidemiologii chorób zakaźnych. O tym w artykule rośnie bakteryjny ruch oporu w Rzeczpospolitej. Maja Borkowska i poranna prasa. Jeszcze jeden głos w sprawie, o której rozmawiamy od samego rana, czyli pierwsza porażka boli najbardziej. W pierwszej klasie liceum zakochałam się w koledze. Miałam 15 lat. Widziałam, że też mu się podobam, bo oglądał się, siedział w ławce przede mną, oglądał się, uśmiechał. Byłam w strasznej euforii do momentu, kiedy zobaczyłam go na dużej przerwie, jak spacerował z moją koleżanką. I okazało się, że on tak oglądał się i uśmiechał się nie do mnie, ale do koleżanki. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it's not your with some ball. You got to share it, so you tear it, then you bear it, and you can tear it. Proszę, jakie łagodne nagranie o poranku. W Faith No More. No, słuchacz będzie zadowolony, chyba był zadowolony i nie tylko on, bo widzę z listów, że już się Państwu spodobało. A ja mam zaproszenie do nas na Myśliwiecką dziś 10 maja. Sklepik Walędzik czynny od 10 do 14. Gdyby Państwo byli w okolicy, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Za 12,5 minuty będzie 9. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ale tak jakoś zrobił nam się sobotni poranny kącik piosenki gwałtownej, ale za to ładnej. Za 7 minut 9. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. No i oczywiście zachęcamy do słuchania Trójki, bo po 9:00 śniadanie w Trójce, czyli Beata Michniewicz i politycy. No a wcześniej oczywiście serwis, a wcześniej jeszcze Kult i Dziewczyna. No, Państwo wiedzą, która to. Zapraszamy do reklamy. Bzykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Tetramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły.